พวกเราได้ชื่อว่าลงเรือลำเดียวกันความประสงค์ก็เพื่อที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีความปองรองสามัคคีกันให้มันแน่นแฟ้นถ้าสมมุติว่ายังพายเรือข้ามน้ำอย่างนี้เมื่อไม่สามัคคีกันคนหนึ่งพายคนหนึ่งไม่พายมันก็ไปไม่ถึงฝั่งโน้นได้อันนี้ถ้าสามัคคีกันออกแรงเหมือนๆกันเลยเช่นนี้นี่มันก็สามารถที่จะข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราต่างคนต่างก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเหมือนกันทั้งพระทั้งชีทั้งคฤหัสถ์ผู้มาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี้ต่างก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอยากจะพ้นจากทุกข์ก็มองเห็นว่ามีแต่บุญกุศลเท่านั้นจะช่วยให้ทนพ้นทุกข์ไปได้เหตุนั้นจึงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาฝึกกายวาจาใจให้ดีเมื่อกายวาจาใจดีมันก็เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นเป็นงั้นกายวาจาใจไม่ดีบุญกุศลก็ไม่เกิดเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีผลปลูกลงไปในดินแล้วปล่อยให้หญ้าขึ้นท่วมต้นไม้นั้นมันก็ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้สูบซีดไปอันนี้ฉันได้กับเมืองกันเนี่ยเราปลูกศรัทธาความเชื่อลงในพระพุทธศาสนาแล้วแต่แล้วไม่เอาจริงไม่ปฏิบัติจริงทำเล่นๆไปอย่างนี้กิเลสมันก็ขึ้นท่วมจิตใจทำให้ใจหดหู่ท้อแท้ในอันที่จะดำรงชีวิตอยู่ในเพศพรหมจรรย์พวกกิเลสเรื่องของกิเลสมันมีแต่ไหมจูงใจให้ยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนี่เรื่องของกิเลสมันก็เป็นเช่นนั้นนะถ้าจิตของผู้ใดยังดิ้นรนไปอย่างนั้นอยู่นั่นนะก็ชื่อว่าไม่ได้ทำความเพียรให้เด็ดเดี่ยวไม่ได้ทำกิเลสให้อ่อนกำลังลงจะอยู่ในเพศพรหมจรรย์ก็ลำบากแม้จะไปเป็นฆราวาสก็ลำบากผู้ใดปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจอย่างไม่มีบรรเทาเบาบางลงเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคนเจ้าชู้ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งมีแต่เที่ยวเตร่เที่ยวเล่น ไปอย่างนั้นหาเงินมาได้ก็ใช้จ่ายไปบำรุงบำเรอกรรมคุณไปตั้งตัวไม่ได้คนกิเลสไหลเป็นนักบวชยิ่งร้ายใหญ่เพราะว่าแบบทํานองที่ว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินเป็นนักบวชนี่นะมันเป็นอย่างนั้นอยากจะตายก็ไม่ได้กินเพราะมีวินัยบังคับไว้นั่นเองบางทีก็เรื่องการไปอยู่ในสถานที่บางแห่งมันก็ลำบากมันเป็นนักบวชนี่ก็ต้องอดต้องทนเช่นนั้นนะอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินพาภาษาวกดำเนินมาแต่ก่อนพาเที่ยวไปอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขานั่นเองไอ้อยู่เช่นนั้นไม่ใช่ว่ามันสะดวกสบายเมื่อไหร่มันก็อยู่ด้วยความลำบากลำบากกายแต่ว่าสบายใจเพราะไปอยู่เช่นนั้นสามารถทำใจให้สงบระงับได้ยังไงบางคนกลัวผีไปอยู่ที่เงียบๆเปียวๆคนเดียวเนี่ยเอาเนี่ยสะดุ้งกลัวผีจะมาเล่นงานเอาถ้าเป็นผู้ฝึกตนจริงเอาก็ยอมสละลงไปผีมันจะเอาไปกินก็เอาซะไม่หนีเป็นเด็ดขาดมันจะแสดงอาการอย่างไรออกมาเราก็จะไม่หนีเราเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐถ้าพระคุณนี้ยังไม่สามารถจะรักษาชีวิตของตนได้อ้าวก็ขอให้ผีเอาไปกินซะเสือเอาไปกินซะสละชีวิตตรงต่อคุณแก้วสามประการเช่นนี้นะก็มันก็เห็นผลจริงๆเท่าที่ได้ทำมาไม่มีอะไรมากล้ำกายไม่มีอะไรมาเบียดเบียนมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ได้สบายเป็นงั้นเพราะว่าเมื่อความหวาดเสียวมันเกิดขึ้นกลัวภัยอันตรายต่างๆมันก็ไม่ได้ส่งจิตไปทางอื่นมันก็ยิ่งสำรวมจิตเข้าไปภายในทำจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่ลงไปในบุญในคุณแล้วมันก็มีอำนาจอยู่ในตัวเลยมันก็ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนได้ท่านมีแต่เพียงว่าอธิษฐานจิตเฉยๆแต่ไม่เพ่งทำจิตให้สงบลงอธิษฐานจิตแล้วจิตก็ยังเลื่อนลอยไปอยู่เงี้ยจิตก็ไม่มีอำนาจอะไรพระคุณเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจเพราะพระคุณเหล่านั้นก็อาศัยจิตถ้าจิตเลื่อนลอยแล้วพระคุณทั้งหลายบุญทั้งหลายก็เลื่อนลอยเหมือนกันก็เลยสิ่งต่างๆเสนียดจะอะไรต่างๆก็อาจจะเบียดเบียนได้เป็นไปอย่างนั้นแม้จะเช่นอยู่ในวัดนี่ก็เหมือนกันนะก็มันก็เปรี่ยวพอได้ก็ยังอยู่กันได้อย่างนี้คนทั้งป่าเป็นผู้มี ศรัทธามั่นในบุญในคุณพอได้แต่มันจืดชืดไปยังไงก็ไม่ทราบหรอกเรื่องเสนียดจันไรหมู่นี้ตั้งแต่ก่อนนี่อยู่ฝั่งผงพระเนมันเล่าให้ฟังอยู่เป็นครั้งเป็นคราวผมนั่งภาวนาเมื่อคืนนี้มันเหมือนคนนี่นะเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็เดินไปเปิดประตูแอดเมื่อส่องไฟดูก็ไม่มีอะไรว่างั้นท่านเป็นนั่งภาวนาไปนอกจากเดินขึ้นบันไดกึกกึกกึกขึ้นไปเดินไปเปิดประตูแอดอยู่นั่นว่างั้นนั่นแหละมันประมาทผีมันมาเตือนให้ภาวนาอย่าไปกลัวมันเขาหวังดีต่อเอาให้ตั้งใจภาวนาเข้าสละชีวิตต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อบุญต่อกุศลที่เราทำมาลองดูสิผีมันจะกินได้หรือไม่เมื่อให้กำลังใจมันพระเน้นก็ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเข้าไปน่าว่าหายไปเรื่องเช่นนั้นจะหายไปตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนี้ขึ้นมาอยู่บนเขานี่ก็สบายไม่มีอะไรมารบกวนนั่นแหละความเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในสิ่งที่ประเสริฐพระคุณทั้งสามนั่นประเสริฐสูงสุดไม่มีพระคุณอื่นใดยิ่งไปกว่าบุญกุศลที่ตนทำมาก็มีพลานุภาพอย่างสูงเหมือนกันแต่ถ้าจิตไม่เชื่อมั่นไม่ทำให้จิตสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั้นเหมือนกับไม่มีอนุภาพมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่มีอนุภาพตลอดถึงกั้นกลางกิเลสตัณหาต่างๆมันก็กั้นไม่ได้ถ้าจิตหล่อแหละแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตให้เด็ดเดี่ยวให้กล้าหาญสละชีวิตลงเพื่อความสงบเพื่อความละความถอนกิเลสตัณหานี่ไม่มุ่งเอาอะไรการปฏิบัติธรรมหรือการบวชการบวชถ้าไปมุ่งอย่างอื่นไม่ถูกทางไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการบวชเราต้องตั้งใจลงว่าเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่เป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนาเมื่อเรามุ่งอย่างนี้แล้วใจมันก็ต้องจดจ่ออยู่ก็ต้องสำรวมใจแหละบรรดาผู้ที่เห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ยอมปล่อยจิตให้ตัณหามาครอบงำย่ำยีก็สำรวมจิตอยู่ด้วยดีตัณหาก็จิตจะเป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีตัณหาก็ไม่เกิดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภัยอันตรายของชีวิตนี้มันก็กิเลสตัณหานี่เองไม่ใช่ผีสางนางไม้ ผีกิเลสตัณหานี่นะมันร้ายกาจมากให้พากันเข้าใจดังนั้นอย่าไปกลัวอันผีภายนอกอันนั้นนะมันก็อยู่ของมันหรอกเมื่อเรามีที่พึ่งอยู่ภายในจิตใจแล้วมันไม่มาใกล้มันไม่ทำอะไรให้กลัวผีกิเลสตัณหานี่ให้มากกลัวมันจะมาฉุดพรากเอาไปสู่ห้วงแห่งกองทุกข์เช่นเป็นนักบวชมึงจะมาฉุดคร่าเอาไปเป็นเครือขัดครองเรือนได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะการแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรมาเลี้ยงกันนี่แหละผีอันนี้นะสำคัญนะเพราะมันเป็นมารของชีวิตตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เกิดมีชีวิตมามันก็มีกิเลสตัณหาเหล่านี้เป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวในสงสารนี้กิเลสตัวนี้เป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วหมายความว่าอย่างนั้นกรรมดีกรรมชั่วมันก็ให้ผลเป็นสุขปั้งเป็นทุกข์ปั้งไปในสงสารอยู่อย่างนี้นะมันไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกคนเราเนี่ยนะเมื่อมีกิเลสไม่ละกิเลสละกิเลสมันก็บันดาลให้ฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบ้างนี่กิเลสฝ่ายชั่วอันนี้นะคนเป็นผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเหล่านี้มันจึงไปทำชั่วอยู่นั้นตลอดชีวิตก็มีละไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ประมาทไม่เคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาเช่นอย่างว่าบัญญัติ5ประการนั่นแหละคนส่วนมากไม่ได้สนใจไม่น้อมเข้าไปพิจารณาถ้าไปพิจารณาแล้วมันก็ท้อใจเรามันทำไม่ได้หรอกปฏิบัติไม่ได้ถ้าไปปฏิบัติในตามบัญญัติ5ประการนั้นจะกินอะไรมันก็ต้องเป็นทุกข์สิอดอยากนะมันก็ไปอย่างนั้นมนุษย์ส่วนมากนะเป็นเช่นนั้นดังนั้นเราทุกคนขอให้พากันเข้าใจว่ากิเลสเหล่านี้นะมันไม่ใช่ว่าจะลุกลานตั้งแต่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเท่านั้นมันยังตามมาลุกลานนักบวชเข้าไปอีกเพราะเหตุใดเพราะว่ากิเลสมันอยู่ที่ใจของคนแต่ละคนเมื่อตนเองไม่ละกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นมันก็ติดตามจิตใจไปทุกแห่งทุกหนพามาเป็นนักบวชกิเลสมันก็ตามมาตามจิตใจมาอยู่ในเพศนักบวชนี่แหละแต่ถ้าทำความเพียรไปภาวนาทำใจสงบเข้าไปกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงมันก็ไม่ทำผิดแต่มันไม่หมดลำพังแต่สมาธินั่นต่อเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปค้นหาต้นเหตุของความรักค้นหาต้นเหตุแห่งความชังความหลงความเมาต่างๆดูด้วยปัญญามันก็เห็นได้เลยความรักนี้มันเกิดมาจากเหตุนี้เหตุนี้ความชังมันก็เกิดมาจากเหตุนี้มันก็รู้ได้เลยอันนี้ความหลงความเมาก็เกิดมาจากความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะลืมตัวไม่ระลึกถึงตัวมันก็ทำให้หลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาอย่างนี้ความรักมันก็เกิดมาจากความเป็นผู้สำคัญผิดวิปลาสเกิดขึ้นในใจเห็นของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามเข้าไปอย่างนี้นะเหตุแล้วมันถึงได้หลงรักหลงใคร่ความชังมันก็เกิดจากความสำคัญว่ารูปนั้นเสียงนั้นไม่เป็นที่พอใจของตนไม่ดีเมื่อเห็นว่ามันไม่ดีก็เกลียดชังเมื่อเกลียดชังแล้วมันก็แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาถ้าเกลียดชังคนมันก็ด่าว่าติเตียนเหยียดย้ำอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนี่มูลเหตุที่จะให้เกิดความชังก็เพราะความเข้าใจผิดเป็นอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติภาวนาพิจารณาให้มันเห็นเมื่อใจสงบแล้วก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาต้นตอของกิเลสเหล่านี้ให้มันเห็นเมื่อเห็นอย่างเช่นว่าความรักอย่างนี้เมื่อเห็นว่ารูปที่รักนั้นไม่ใช่สวยงามอะไรมันมีแต่สิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ในนี้อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นนะเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วความรักมันก็คลายออกไปเพราะถ้าเห็นว่ามันไม่งามแล้วมันก็คลายความรักแล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นท่านยังเห็นว่างามว่าสวยอยู่ตราบใดมันก็ไม่คลายความรักออกไปได้ต้นเหตุมันก็มีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ลึกล่ำคำพีรภาพไม่สามารถจะมองเห็นได้ที่จริงทุกคนมองเห็นได้แต่มันประมาทมันไม่พิจารณาเฉยๆเรื่องมันนะมันปล่อยจิตให้หมุนไปทางอื่นมันไม่มาจดจ่ออยู่ในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความรักความใคร่นี้ถ้ามันเอาสติสำรวมจิตให้จดจ่อยจะในเรื่องนี้เพ่งดูอยู่อย่างว่านั้นเมื่อเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วว่าที่ตนเห็นแต่ก่อนนี้ไม่เป็นความจริงเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาบัดนี้เห็นจริงตามเป็นจริงรูปเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ของน่ารักน่ายินดีอะไรเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็คลายความรักลงไปมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะความชังก็เหมือนกันนะรูปที่ว่าน่าเกลียดน่าชังเหล่านั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่น่าเกลียดน่าชังอะไรเพราะประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองแล้วอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนติดตามมาตกแต่งให้จิตได้อาศัยอยู่เท่านั้นแหละ เมื่อหมดเหตุปัจจัยคือหมดบุญหมดบาปนั้นแล้วรูปนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายลงก็เมื่อมันเห็นชัดตรงไปนี่มันจะไปโกรธไปเกลียดไปชังมันทำไมอ่ะรูปอันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นบุคคลอย่างที่เราสมมุติว่ากันนั้นจริงจังที่เราว่าคนนั้นคนนี้หญิงนั้นชายนี้อะไรหมดนี้ล้วนแต่สมมุติเอาว่าต่างหากสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันที่รวมกันอยู่เป็นก้อนนี่แหละว่าสัตว์ว่าคนว่าเขาว่าเราก็สมมุติเฉย ถ้าปัญญาสอนจิตให้รู้อย่างนี้แล้วจิตมันก็เห็นตามปัญญาอ๋อจริงนะรูปเหล่านี้มันเพียงแต่สมมุติเท่านั้นเองบุญกรรมตกแต่งให้มาแล้วก็มาสมมุติกันว่ารูปนั้นสวยรูปนี้ขี้ร้ายเท่านั้นเองดอกเรื่องมันนะเพราะว่าจิตนี่เองนะมันหลงไหลมาแต่ดึกดำบรรพ์นะแต่อเนกชาติที่เกิดเป็นชีวิตมามันก็หลงมาอย่างนั้นเพราะว่าบางทีก็ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือบางทีได้พบพระพุทธเจ้าแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพระองค์แสดงทำให้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดไม่ได้อ่านไม่ออกในใจมันก็เลยไม่พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นกิเลสนี้ไปได้ก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนำให้เกิดกรรมชั่วก็นำให้เกิดเป็นนรกบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถ้าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีก็นำให้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอินทร์เป็นพรหมบ้างหมดบุญแล้วก็หมุนเวียนไปหาเกิดอีกโยอย่างนี้มาในสงสารแต่โดยที่ตนไม่รู้เรื่องเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นคนนึกถึงเบื้องหลังของตนเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้เลยว่าตนไปตกนรกมาแล้วหรือตอนไปขึ้นสวรรค์มาแล้วก็ไม่รู้เลยเหตุฉะนั้นคนเรามันจึงว่าไม่อยากเพื่อนแสดงถึงเรื่องสวรรค์ให้มันก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่ามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ค่อยเชื่อมันมองเห็นแต่โลกนี้มันก็ติดอยู่แต่โลกอันนี้รักอยู่ในโลกอันนี้ชังอยู่กับโลกอันนี้เบียดเบียนกันอยู่นั้นเมื่อเกิดความชังความโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดความรักขึ้นมากับผูกพันกันไปเป็นทุกข์กันไปแสวงหาอะไรต่ออะไรมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ไปถึงเวลาตายก็ตายไป แล้วก็เกิดใหม่อีกด้วยอำนาจแห่งอุปาทานเกิดมาแล้วกรรมนั้นมาบันดาลให้มาพบกันอีกก็มารักกันอีกพวกที่เคยเกลียดชังกันมาแต่ก่อนเอ้าเกิดมาชาตินี้กรรมนั้นมาเกิดบันดาลให้พบกันอีกให้ได้มีเหตุทะเลาะวิวาทกันเกลียดชังกันอีกทำลายความสุขของกันและกันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะเป็นอยู่นี้คิดดูให้ดีแล้วลองคิดรวมสถิติลองดูสิว่าตั้งแต่เราเกิดท่องเที่ยวมาในสงสารนี่เราได้อะไรหากเมื่อพิจารณารวบยอดลองดูแล้วไม่มีใครได้อะไรเลยไม่ได้อะไรว่าเงินทองเข้าของอะไรมากมายในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่เห็นเอาติดตัวมาสักคนเดียวได้แต่ร่างกายอันนี้เท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมาหาเอาใหม่อีกเกิดมาแล้วหาก็หามาเลี้ยงอัตภาพอันนี้เองเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็หมดบุญหมดวาสนาแล้วก็ตายไม่เห็นใครได้อะไรอ่ะลองคิดให้ถึงที่สุดลองดูสิ นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆนี่นะแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็หลงว่าเป็นของเราของเขาอยู่นั่นแหละหลงร่างกายออกไปแล้วก็หลงออกไปหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรสารพัดหลงไปทั่วเลยอ่ะเมื่อมันหลงร่างกายอันนี้แล้วมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นควรพากันเพ่งพิจารณาเราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมอาศัยอยู่ในเสนาสนะอันสงบสงัดอย่างนี้แล้วนะมันไม่น่าจะให้เกิดความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารทั้งสั่งเหล่านั้นควรเพ่งให้เข้าถึงความจริงให้เห็นความจริงในใจจริงๆเลยนี่แล้วกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงเพราะมันอ่อนเพราะเหตุว่าจิตรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่น่ารักไปเป็นสิ่งที่น่าชังมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็อ่อนกำลังลงเท่านั้นแหละความรักความชังความหลงความเมาต่างๆมันก็อ่อนกำลังลงมันจะเท่ากับทุกข์อันเกิดจากความที่จิตใจสงบระงับจากกิเลสตัณหาไม่มีในโลกอันนี้นะสุขมีเงินมีทองมากๆก็ไม่สุขเพราะมีเงินทองมากก็มีโจรขโมยมากมีผู้เบียดเบียนอิจฉาอยากจะแย่งชิงเอาไปเงินทองแก้วแหวนต่างๆในโลกเต็มแต่ผู้อยากได้นั่นเองการที่มีบุญกุศลอยู่ในใจเรียกชื่อว่าเป็นทรัพย์ภายในอันนี้ใครไม่อยากได้หรอกเพราะมันไม่มีตัวใครไม่ต้องการหรอกดังนั้นให้สังเกตดูที่เรามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนาอย่างนี้นะไม่เห็นมีใครมาแสดงความรังเกียจเกลียดชังไม่เห็นมีใครมาอยากได้อะไรต่ออะไรเพราะไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราสละออกไปแม้แต่ร่างกายนี้ก็สละภาวนาสละมันทุกคืนทุกวันไปไม่ได้ถือว่าเป็นตัวตนของตนอะไรเลยตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆนี่ไม่ใช่ของใครเมื่อเป็นเช่นนี้นะพวกเราได้มีบุญวาสนาได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี้แล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ยังจะดิ้นรนไปแสวงหาความสุขอย่างอื่นอยู่ว่าความสุขยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่เช่นนี้นะพอเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงดังนั้นไม่ควรที่จะไปเห็นผิดร้ายแรงอย่างนั้นสุขใดมันจะเท่ากับมันจะยิ่งมันจะเท่ากับความสงบจิตใจใจสงบจากราคะโทสะโมหะนี่ไม่มีความสุขใดในโลกไม่มีเลยสงบมันก็สงบชั่วคราวสงบด้วยเรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของเรื่องลาภยศอะไรเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็ดีอกดีใจใจก็สบายไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่แน่นอนหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกมันเป็นงั้นส่วนที่บุคคลมาบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี้อันนี้มันถ้าหากว่ารักษาสภาพของจิตนี้ให้เป็นปกติ ไปได้เนี่ยโอ้มันมีความสุขยืดยาวนานความสุขสม่ำเสมอไปไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรตาเห็นรูปก็สักว่าแต่เห็นเพราะว่ารูปนั้นได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปพอแรงแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ตาเห็นรูปก็สักว่าแต่เห็นไปตรงนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลยหูได้ยินเสียงก็สักว่าแต่ได้ยินไปอย่างนั้นเขาโลกเขาว่าเสียงนี่ไพเราะหรือเสียงนี่ไม่ไพเราะโลกเขาสมมุติกันเพราะมันหลงมันเมาแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ได้หลงว่าเสียงนั้นน่ารักน่าชังอะไรเลยกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันไม่มีอะไรน่ารักน่าชังเมื่อจิตสงบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเกิดมีดับมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปตามเรื่องของมันแต่ว่ามันไม่ถึงเวลามันแตกมันดับมันก็ไม่แตกมันก็ปรากฏเป็นรูปอยู่อย่างนี้แหละแต่แล้วมันถ้าแปรปรวนไปทีละน้อยละน้อยไปอยู่นั่นแหละไม่ใช่นะคนเรามันจะแก่เท่าชราอย่างไรเล่านั่นแหละมันไม่เพราะมันสำรุดสุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปตั้งแต่เกิดมานั่นแหละจะเกิดมามันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้นะอันนี้ก็แสดงว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับอันนี้นิรวัตเจริญขึ้นตั้งแต่เด็กมาหาหนุ่มสาวนี่นะมันเจริญขึ้นไปถึงวัยกลางคนแล้วทีนี้มันก็เจริญลงในบริเวณหรือว่ามันเสื่อมลงนั่นเองมันไม่ใช่คงที่อยู่ได้มันเสื่อมลงเสื่อมลงก็ความจริงก็มีอย่างนี้แท้ๆนะแต่ว่าจิตนี่มันถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีมากมันไม่มีกำลังที่จะมาเพ่งให้เห็นความจริงของรูปร่างกายอันนี้ถ้าจิตผู้ใดฝึกให้สงบระงับลงไปไม่ให้กิเลสอันย่ำยีมันมาครอบงำอย่างนี้มันก็มองเห็นรูปอันนี้ได้ชัดตามความเป็นจริงได้ผู้ที่ยังหนุ่มยังสาวก็เหมือนกันถ้าภาวนาลงไปเพ่งจิตให้สงบลงไปจริงๆแล้วมันก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรของร่างกายนี้ชัดตามเป็นจริงถึงจะยังหนุ่มยังสาวอยู่ไปปันคืนปีเดือนล่วงไปร่างกายนี่มันก็สำรุดทรุดโทรมไปตามกันตามวันคืนปีเดือนนั่นเองเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นผู้ที่เกิดก่อนเรานะเพื่อนจะแก่ร่างกายของเพื่อนจะสำรุดทรุดโทรมทำไมล่ะถ้าหากว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนนะนั่นเองฉันใดตัวเรานี่ยังหนุ่มยังสาวถ้าอยู่ไปนานไปนี่ร่างอันนี้มันก็จะชำรุดลงไปเหมือนกับคนแก่ที่เกิดก่อนเราอืมก็เป็นเช่นนั้นนะความจริงนะนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจอย่าพากันลบหลีกความจริงคนส่วนมากมันมักหลบหลีกความจริงความจริงมีอย่างไรไม่อยากแพ่งไม่อยากพิจารณาไม่อยากรู้อยากเห็นอยากไปรู้อยากเห็นแต่ของไม่จริงของสมมุติโลกของสมมุติขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ จิตก็เห็นไปตามเขาโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ารักก็รักไปตามเขาโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่าชังน่าเกลียดก็ชังก็เกลียดไปตามเขาตามสมมุติจิตใจคนธรรมดาสามัญมักจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากเลยดังนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจะให้เป็นอย่างว่านี้อย่าหมุนไปตามกระแสของโลกอย่าหมุนไปตามสุขนิยมสมมุติอันไม่จริงไม่จังนั้นเลยเรามาเพ่งเข้ามาภายในมาดูร่างกายนี่เห็นร่างกายตามเป็นจริงแล้วสิ่งภายนอกมันก็เหมือนกันกับร่างกายนี่ไม่ผิดกันเลยอันนี้พากันประพฤติปฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาทขอจบลงเพียงเท่านี้